Bülbüller düğün eyleler, bilmem kime gün eyler, bilmem kime gün eyler. Ben feleğe bülbülüm ne va bilmem, dertliyim de va bilmem, dertliyim de va bilmem. Bana bir sevda geldi, başımdan sababilmem, başımdan dağın karına nem yumursa erime nem yumursa erime nem. 7 yıl yerden